Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcastnek a márciusi kiadása. Mert hogy februári nem volt, sikeresen elkúrtuk a februárit, ez van. Áprilisban kettő lesz ennek fejébe. Lehet örülni, illetve nem örülni, attól függően, hogy kinek mennyire tetszenek a marhaságaink. Kezdjük a bemutatkozással, mert az néha elmarad, néha nem, és most nem fog elmaradni. Tehát Liquid, Ovas, Drag, Holden, Azix és Antaru. Bemutatkozás megtörtént, térjünk rögtön az első szokásos témánkra, ami mi is lehetne más, mint a ki, mivel játszott az elmúlt, most már nem egy hónapban, hanem inkább másfél hónapban, nem folyamatosan, mindenki ragadjon ki valamit, Lovas úr kezdi. Hát, hogyha muszáj kiragadni, akkor én talán a Stalker multiplayer bétájával tenném ezt, ugyanis volt szerencsém kipróbálni. Ez egy kétpályás béta volt, amit szokásos játékmódokban lehetett bepróbálni. Szép volt, jó volt, hangulatos volt. Ami leginkább véleményként felszínre jött, és nem csak bennem, hogy azért sokkal inkább bepróbáltuk volna a single player módját ennek a játéknak, mert ugye leginkább ez az, ami sokakat vonz. Ettől függetlenül a multiplayer beta egy jó képet adott arról, hogy hangulatilag tulajdonképpen mi vár majd ránk. És úgy tűnik, hogy azért a várakozásokhoz fölnő, mert mégis 5 éve fejlesztik. Itt már volt itt hideget, meleget kapott a játék. Március végén meg is fog jelenni. Tetszeni fog ez az embereknek, vagy azt mondják, hogy hát jó, oké, tök átlagos, ilyet már láttunk. Igen, ugye a kérdés, hogy eljárt-e fölötte az idő, mondjuk ki pontosabban. Nem hinném. Annak, aki várta, és annak, aki a képek alapján rákattant a dologra, az nem fog csalódni benne, mert egyrészt piszok hangulatos az egész, tehát az időjárási effektusok, a fegyverek, a fények, nem rossz, kifejezetten nem rossz, az megint más dolog tényleg, hogy ez az egész hogy fog festeni single playerben. Ugorjunk, Drag. Hát én most fejeztem be a Hotel Dusk Room 215-t, ami ugye a Singnek az új DSS kalandjátéka, és ez az elmúlt időszakban az egyik leginkább vár DSS játék volt, és azt kell mondanom, hogy tényleg nagyon-nagyon jó lett, és bár összességében nem dönti meg a Phoenix Wright-nak a trónját, ami egyébként szerintem közel lehetetlen is, de tényleg nagyon szórakoztató. Az oldalon közeljövőben olvashattok is róla majd tesztet, majd ott bővebben kifejtem, hogy pontosan mit is nyújt a játék oldalán. Én is DS-sel játszottam az elmúlt időszakban, a Final Fantasy 3-mal kezdtem. Nagyon nagy elvárásaim voltak, és talán picit csalódtam is, mert azért látszik a játékon, hogy milyen régi darabról van szó. Kicsit idegesítő a tápolás, kicsit talán konzervatív a játékmenet, de nem volt annyira rossz, és utána pedig a Final Fantasy 5. Az, amit most tolok, az Game Boy Advance-on. Az viszont mindenféle elvárásomnak megfelelt, és nagyon, nagyon remek játék még mai napig is. Zoli? Burnout Legends. Én régen nagyon szerettem a Burnout sorozatot, a harmadik részig, a negyedik már nem tetszett annyira, a harmadik rész pedig valahogy elkerült, csak ismerősöknél játszottam, és most örömmel, vegyes meglepetéssel fedeztem fel azt, hogy a PSP-n a hát kvázi harmadik rész keverve a második és első rész a pályáival, de fantasztikus megvalósításban, egyszerűen hihetetlen, hogy a Criterion, a srácok mit ki tudtak hozni a renderverből, milyen jól tudsz scale-elni az engine, a PSP-n is ugyanazzal a 60-as framerátával megy, mint nagygépeken, hihetlenül hangulatos. Antaru? Azt hiszem én vagyok az, aki a legkevesebbet játszott mostanában, egyéb elfoglaltságok miatt, de... Mielőtt még bevillantaná vele, 2 hétig Hawaii-on volt, tehát aki nem olvassa a blogját és azt a 10 bejegyzést, amit ennek szentelt, hogy Hawaii-on vagyok, az most megtudhatja, Hawaii-on volt, csontbarna, és mosolyog, tehát jó érezhette magát valószínűleg. Annyira jól, hogy igazából a 2 hét utolsó napján a repülőgépre felszállás előtt 3 órával vettem meg a PS3-at, és még be sem kapcsoltam azóta, mert még nincs nálam, de ez egy másik történet. Tehát amivel játszottam főleg a repülőn, meg amikor nagyon nem volt a közelemben senki, akkor csak PSP-n egyszerűbb játékokkal a Lumines japán pályája, rekordokat döntögetek, illetve a japán import Taiko no Tatsujin második része, amelyben azt a volt román szám, az a Maya-hi, Maya-hu, amikor ott a repülőn egyensúlyoznak. Igen, tehát ezt már maximális fokozaton hiba nélkül ledobolom, tehát mindenki büszke lehet rá. Mesélted, hogy a PS3 kapcsán harcba keveredtél a vámosokkal. Hogy megy? hogy megy az import? Ezt Amerikába próbáltam behozni, vagyis hát bejött. Már mire gondolsz, hogy mit kell? Tehát én eldobtam a dobozt, előtte lefényképeztem, hogy meglegyen minden, hogyha esetleg valami probléma van a géppel, sőt, ott hagytam az amerikai barátomnak, hogy tegye el, bevágtam a hátizsákba, elindultam a zöld folyosó felé, és egy gyönyörű szőke vám ügyőr hölgy elkérte az útlevelemet, majd utána azt mondta, hogy nézzük meg, mi van a táskában. Nehéz volt. Vártak, tehát belsős munkára. Gyanakszol, hogy ott téged valaki feldobott, hogy ez itt PlayStation 3 terrorista. Nem, feltétlenül az volt a probléma, hogy a 30 órás után iszonyat borostán volt, szinte remegett a lábam, mint egy drogosnak a kezem mindenem, és mindegy. A lényeg az, hogy nagyon örültek, amikor megtalálták a gépet, felkértek, hogy úristen, ez PlayStation 3? Mekkora? Mennyivel nagyobb, mint a kettő? Oda hívták a többieket is, és rögtön mindenki körbeállt mosolyogva, és hogy játékot vettél? Ezek voltak a kérdések. Igen, azt is elkobozták. Vámosok játszanak vele. Ami viszont a legszebb az egészben, hogy miután megtudták, hogy mi a foglalkozásom, elkérték a telefonszámomat, hát ha tudok majd segíteni jövőben ilyen esetekben. Tehát japán csempészek elfogásában, vagy hasonlókban. Remélem, hamarosan azért a kezeim közt tarthatom majd az új fekete rabszolgámat. Vár, ez lehet, hogy rossz kifejezés volt. Jó, hát most, hogy megtudtuk, hogy Antalúra legalább 3 évig nem számíthatunk, mert megy a segbe kúrós börtönbe. Csempész valamiért. Szomorú eset. Én mivel játszottam, én elsősorban crackdown-oztam sokat, mert hogy az oldalon olvashatok erről a tesztet. Crackdown az egy rendkívül jó játék, és mi a végijátszás, ugye miután nagyjából kipucoltad a várost, azután is rengeteget lehet vele marhulni. Másodszorban a Lunar Nights volt műsoron, ami a Kojima Productionsnak gyakorlatilag a Boktáj 3. része. Ezúttal fényszerzor nélkül, ellenben hasonló játékmenettel, ami nagyon kellemes kis akció RPG. A harmadrészt pedig a Mythos című MMO-nak az alfa verziójával, még csak nem is bétával játszottam, aminek egy nagyon zárt alfa tesztjébe sikerült lovasúrral belecsattannunk. És amiről nagyon szívesen beszélnék, mert jól eltalált Diablo klón, de mivel NDA-t iratnak alá, azaz ne pofás senkinek, vagy kimennek az ügyvédeink és megvernek nyilatkozatot, ezért egyelőre nem tudunk. Ahogy ezt feloldják, úgy szerintem fogunk írni meg beszélni is róla, mert megérdemli. Egyébként ugyanaz a társaság csinálja, aki a Hellgate London, tehát ex-blizárdosok, úgyhogy a flagship érdemes lesz rá odafigyelni a későbbiekben. Csapjunk bele a lecsóba. Podcast késésének a talán pozitív oldala az, hogy be tudtuk várni így a Game Developers Conference-et, és az elejét legalábbis, de szerintem már nem lesz semmi. Tehát ami talán éppen most van, ahogy beszélgetünk, és lehet, hogy aki most otthon internet előtt ül, az már tudja azt, hogy beszüntetik a Wii gyártását a nagy sikertelenségre való tekintettel. Remélem, hogy beszüntetik, és akkor nem jön az a furcsa jövő, amikor a flash játékokkal kell játszanunk a PS4-en is. Így van, de erről szerintem, hogy később beszélünk, hogy miért kell PlayStation 4-en flash játékokkal játszanunk. Tehát ha ez igen valószínűtlen, hogy meg fog történni, de mi elsősorban itt most a Phil Harrison keynote-ról fogunk tudni beszélni, ami a mi időszámításunk szerint tegnap volt, tegnap este, és annyira nem volt meglepő, ami ott történt, ugye, mert a Kotakunak sikerült kiszivárogtatnia. Jó, igen, de hát nem olvastak a Kotaku, tehát a Kotaku az kiszivárogtatta legalább egy héttel ezelőtt, és mi is meg is írtuk rögtön. Tartom, persze kiszivárogtatta, és tudtuk, hogy valami, elfelejtettem az angol szót, achievementes dologról lesz szó, de nem ilyen formában képzeltem el, hanem kis macis, kis aranyos, egyszobás, vís dolgokra gondolom. Valóban köze nem volt, tehát az, hogyha olvasol róla, hogy ez valamilyen közösségi megoldás, az köszönő viszonyban sincs azzal a képpel, vagy azzal az érzéssel, amit akkor kapsz, amikor először elkezdesz streamelni, vagy a letöltött HD videót megnézni arról, ami? Hát ami egy MMO. Tehát tényleg arra számítottunk, hogy ilyen home lesz, egy szoba, abban majd kitehetsz mindenféle trófeát, és akkor ott valaki bejön és megnézi és kezi csókolom. Ehhez képest ez egy Second Life, Sims Online klón, nevezhetjük úgy is. Ugye az első videók meg képek alapján jól kinéző Second Life vagy Sims Online klón. És nagy kérdés, hogy így kell-e ezt csinálni, vagy jó-e, hogy ezt így csinálják. Mert ugye ott van az Xbox-nak az Xbox Live interfésze, ami a maga nemében első rangú, és ennek az egész online interfész evolúciónak talán a legmagasabb foka, ami egy egyszerű, könnyen kezelhető, átlátható, a matchmaking is olyan, hogy kapásból tudsz csinálni minden gyakorlatilag. Ehhez képest itt van egy olyan rendszer, ami talán nem is kifejezetten erről szól, és azt mondja, hogy nem a matchmaking a lényeg, hanem az a lényeg, hogy te ott csetelni tudj, meg együtt ott tudjatok filmeket nézni, Igen, gizdulj. És hát nem utolsó sorban vegyél ezt, meg azt, meg amazt a PlayStation Store-ból. Lehet, hogy a Sony belátta, hogy ők egy év alatt, vagy két év alatt nem tudnak olyan jó online szolgáltást csinálni, mint a Microsoft 4-5 év alatt. És lehet, hogy ezért döntöttek úgy, hogy inkább megpróbálják más oldalról megközelíteni a dolgot. És hát ugyebár a home-ból minden elérhető, ami például a Xbox Live-on, tehát a home-on belül tudsz videókat nézni, kis arcade játékok vannak mindenütt, tehát tényleg teljesen más oldal közöttünk. Ennek ellenére én azért remélem, hogy mindezeket a szolgáltatásokat ezek nélkül a home karaktergenerálós, szobába járkálós feature-ei nélkül is elérhetjük majd. Tehát, hogyha egy kattintással kell nekem videót néznem vagy játszanom, akkor érhessem azt is, mert nem mindenkinek van igénye erre. Az valószínűleg így lesz, mert valószínűleg a rendszer lényegét csapná tönkre az, hogy ha kizárólag úgy tudnál játszani Pistikével, hogy bejelentkezel, megkeresed, hogy hol van Pistike, adsz két puszit Pistikének, dugtok egyet, és akkor utána lehet menni kizónozni. Ez így nagyon nem jó. És szerintem ez az egész nem is erről szól. Tehát én a magam részéről azért örülök ennek az egész home-nak, mert így tényleg karakteresebb lesz a piac. Ott van a Nintendo a Mi-vel, és az egyelőre nem tudjuk milyen online szolgáltatásával. Ott van a Microsoft az Xbox Live-val, ami tudjuk, hogy milyen. És itt van a Sony ezzel a Second Life-os közösségi zenehallgatós valamiével, ami nagyon is beleillik abba a képbe, amit ők a PlayStation 3-mal csinálni akarnak. Én leginkább erre jut eszembe a... nagyon fognak utálni ezért az Xbox-osok, de a Jump-in mondat az erről ugrana be, tehát ebbe szeretnék ide menni a barátaim szobájában, a barátaim, van DJ barátom, zenéjét hallgatni, akár a külföldi barátainkkal együtt. Rengeteg lehetőség rejük benne, rendkívül beindult az agyam, majd később remélem lesz alkalmam néhány példát mondani, hogy én mit szeretnék a home-ban látni és csinálni. Sokan úgy érzik, hogy ez a modell az sikeres, csak gondoljatok a Second Life-ra. A Second Life az egy nagyon speciális MMO, az nem egy World of Warcraft hasonlítható epikus kalandos játék. Oda az emberek szórakozni járnak, ugyanazért járnak, amiért néha elmennek egy klubba, vagy elmennek barátaikkal valahova szórakozni. Én azt gondolom, hogy ezzel a Sony nagyon jól megtalálta azt a középutat, amit meglehetett az Xbox-nak, ez a nagyon erősen hardcore rétege, és a Wii-nek részben a fiatalosabb, részben a még ennél is könnyebb szórakozásra vágyó közönsége között. Szerintem azért nem feltétlenül az a jövő, hogy bulizás helyett majd így a haveroknak a szobájába fogunk átmenni, és akkor ott nézegetjük, hogy te 1000 pontot értél el a Ridge Racer 8-ban, én pedig sikeresen végignyomtam a Killzone 2-t 4 óra alatt, tehát azért ennek is megvan a lehetősége, de szerintem nem szabad el túlzásba esni. Nem, szerintem pont nem erről fog szólni az egész hogy azt nézzem meg, hogy hány pontot ért el Ákos mondjuk a Halo 3, hát azt nem fogom tudni megnézni. Halo 3, PlayStation 3-ra konfirmálva. Ez nálunk hallottátok először, tehát World Exclusive, azt hiszem. Igen, valahol én is Gamer 365 munkatárs vagyok, ismerem a külvilágot. De szerintem egyszer egy élmény, nem egy élmény, egy régi álom válik valóra azoknak, akik olvasták például William Gibson könyveit, most megkapják a saját kis első verziójú virtuális valóságukat. Emellett szerintem az van ebben, hogy az élményt kapcsolják hozzá mindenhez. Tehát nem az a lényeg, hogy megnézd azt, hogy én hogy előztem meg a haveromat a Gran Turismo 5-ben, hanem hogy egy cégnek a bemutatóit úgy tudom megnézni, ahogy az ma már legmenőbb. Legalábbis szerintem a fiataloknak az kell majd, hogy minél újabb, minél modernebb módon tapasztalhassanak meg dolgokat, nem fotókat néznek meg nem egy flash videóban forgatják meg az új Toyota motort, hanem bemennek a gyárba. Bemennek az IKEA boltba, bevásárolnak az IKEA boltban egy asztalt, hazaviszik, lerakják, rárakják a nem tudom milyen vázájukat, és aztán jön a rendeléssel együtt a valós tárgy is. Szerintem rendkívül sok lehetőség van benne. Hát igen, mondjuk ezek azok a komerciális lehetőségek, amik valóban frankók, de minket azt hiszem kvázi annyira nem mozgatnak meg. És én látom ennek a jövőjét, mert ahogy az emberek azt mondják, hogy dehogy fogok én napszemüveget venni $1 a PlayStation Store-ból, lesznek, akik nem vesznek. De hát lópáncél. Tehát jó, tudom, annak valami nagyobbat rugott a ló. De ez ugyanez, és szerintem ezt még jobban megveszik, mint a lópáncélt. És ez a, higgyétek el, tehát aki MMO-t játszik, az tudja, hogy ez mennyire veszélyes. Ilyen szempontból ez az út, és a Sony erre most kifejezetten is direkt rá fog menni. És nem kell szerintem MMO játékosnak lenni. Az egész interneten mindenki gizdul, mondjuk ki. Tehát az avatarokat rakják fel maguknak, az aláírásokat rakják fel maguknak a srácok, az iriden mindenki felrakja az összes képét. Itt ezt még nagyobb volumenben teheti meg. Összejöhet az ímós kisrác az összes haverjával, Japánból, meg Amerikából, együtt zenélhetnek. Szerintem ez egy szép új világ. Ahol mindenki otthon ül, és a barátaival a neten találkozgat csak. Ez nem így van, Olden. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem kizáró dolog. Te is World of Warcraft játékos is vagy, én is World of Warcraft játékos is vagyok, és mégis itt ülünk egymás mellett, és hülyeségekről beszélünk, és podcastot csinálunk, de emellett jót is szórakozunk. Tehát én nem gondolom azt, hogy kizárná a való világnak az együttlétét, vagy a szociális interakcióit, hogy így fogalmazzak. Természetesen nem zárja ki. Én igazából egyedül azon csodálkozom, hogy ez a Second Life dolog, hogy mennyire jön be vajon ugye, a világban. Tehát, hogy akik így ezzel játszanak, az tehát ők is nem igazi játékosok, tehát nekünk ez különleges lesz. A Second Life-nek sok százezres felhasználói, aktív felhasználói tábora van. Milliós a regisztrált, akik naponta bejelentkeznek, az figyelj, az nem sok, attól függ, hogy merről nézed. Attól függ, hogy onnan nézed, hogy a Second Life egy olyan játék, ami Magyarországon igazán nem is lehet játszani, mert Amerikában vannak a szervereik, és a technológiájuk olyan lassú, hogy megőrülsz, mire betölti. Tehát ilyen szempontból nem sok, de más szempontból meg sok. Az meg a másik, a Second Life-féle modellt egyre többen veszik át. Tehát itt szót ejtettünk róla, a másik meg azt hiszem pont most a GDC kapcsán írtunk róla, hogy az első fejlesztő stúdió, ami licenszelte a CryEngine 2-t, az egy olyan MMO-t csinál, ami tulajdonképpen a Second Life-nak a modelljére épít, csak éppen nem a Földön, hanem a Marson bohóckodhatsz, köveket dobálhatsz, nem tudom, hogy mit csinálhatsz, de a lényeg az, hogy Second Life lesz, csak éppen sci-fi körítésben. És úgy érzem, egy kicsit leragadunk ennél a Home-nak grafikus prezentációjánál, amit láthattunk, pedig a Home, és főleg a Game 3.0, az nem csak erről szól. Pont ennek a keynote-nak a következő mozzanata az volt, hogy bemutattak egy olyan játékot, amelyhez a megvásárolt vagy letölthető, ezt még nem derült ki, tartalom mellé, a játékosok is készíthetnek tartalmat, ezt feltölthetik, a többiek ezt véleményezhetik, értékelhetik, és játszhatnak vele. Tehát azt gondolom, hogy a Home ezzel a lobbival, ezzel a furcsa kinézetű, nekem nem annyira szimpatikus, de elismerem, hogy technikailag jól megcsinált vizuális megjelenéssel, ez csak egy kicsi szelete annak a közösségi élménynek, amit a Sony ebben a generációban meg akar valósítani. Erről egyébként már régebben beszéltek, tehát akkor még nem tudhattuk, hogy mit akarnak érteni az alatt, hogy a játékosok megcsinálják a saját tartalmaikat, és nem fogalmunk sem volt arról, hogy milyen környezetben akarják majd ezt nekünk eladni, és most valószínűleg így lerántották a leplet erről, és világossá vált mindenki számára. És még az érdekes az egészben, hogy mikor kiszivárgott ez az egész, még senki se gondolta, hogy ilyen tényleg ilyen nagyon nagy kaliberű dolog lesz, hanem ahogy Antal is mondta, sokan azt hitték, hogy valami kis aranyos figuránk lesz kb. 2-3 szobánk, és akkor éppen ezért nem lesz annyira komolyan kidolgozva ez az egész, hanem egy plusz feature lesz, ami egy mókás meg minden, de tulajdonképpen kicsit háttérbe szorul, hát nagyon nem erről van szó. Tegyünk valahogy pontot ennek a végére méghozzá úgy, hogy egy kérdéssel, segíteni fog-e ez a PlayStation 3-at eladni, vagy ez inkább egy olyan feature, szép magyar szóval, ami majd később segíthet, vagy jó, ha van, mert ugye elvileg ingyenes, legalább az alapszolgáltatás ingyenes. Fog-e emiatt kicsi Johnny, kicsi Pisti, kicsi Hiroshi PlayStation 3-at venni, vagy azt mondja, hogy hát jó, hogy van, majd ha lesz gépem, akkor igen, majd fogok csinálni. Szerintem mindenképp nagyban segíti a PS3-et, mert erre tényleg könnyen rámondhatjuk, hogy casual dolog, és tényleg szinte bárkit megfoghat könnyen ez az egész. Szerintem az egész Game 3.0 a koncepció a Home-mal együtt inkább a már most is a PlayStation felé kacsingatókat próbálja így kőkeményebbé tenni, tehát hogy jobban elszántak legyenek, mert nem hiszem, hogy ez fog bárkit is gépvásárlásra késztetni, de azoknak, akik eddig szimpatizáltak a géppel, azoknak újabb meggyőzés. Hát az első kérdés, hogy mekkora divat lesz belőle. Tehát a játékosok ezt nagyon divatossá tehetik saját maguk, persze a reklámok is. Az, hogy mennyien vesznek majd újat, azt nem tudom, de akik vettek PS3-ot, szerintem azoknak biztos, hogy egy nagyon pozitív élmény volt ez a bemutató, és azt fogják mondani, hogy annyira nem volt akkor most már szörnyen drága, tehát valamit mégis megért az a $600, amit kifizettem. Nem mindenki, persze. Pont erről van szó, szerintem ebben látom ennek a nem is a csapdáját, de a jelenlegi nagy sikerének a kérdésességét, hogy ez inkább a casual réteget célozza meg, és pont a casual réteg az, aki nem hajlandó $600 fizetni egy gépért, aki azt mondja, hogy az én gépem az a Nintendo Wii, a maga $250 jával is hozzáadott játékával, és köszönöm szépen, ha majd a PlayStation 3 is $300, $250 lesz, akkor nagyon szívesen bekapcsolódom egy ilyen, ugye videó, meg zene, megosztós, ne felejtsük el ezeket a nagyon népszerű webes online... Pontosan, tehát ezek a úgymond csúnya szóval, és ez fölmerült a Sony konferencián, és a Web2-es szolgáltatások, ami a blogtól a videókig, feltöltött videókig, meg a zene megosztásig terjed, ezeket mind tudni fogja. Ez szerintem egy ponton nagyon jót fog tenni a PlayStation 3-nak, de az szerintem inkább 2008 vége, mint 2007 vége. A másik, a home-tól szakadjunk el, és menjünk át kicsit a Xbox vonalra. Xbox vonalon GDC nem sok történt, mert mutogatták a Forza 2-t, amit már úgy nagyjából láttunk, meg láttunk mozgásban is, meg képeken. Szerintem nem néz ki rosszul. Nem, szerintem nem néz ki rosszul. Szerintem kifejezetten jól néz ki ahhoz képest, hogy 60 FPS-sel fut, és hogy törik. Nagyon-nagyon törik az az autó. Én nem vagyok akkora szimulátor fan, úgyhogy Forza 1-en játszottam, de nem vagyok se Forza, se Gran Turismo fan, úgyhogy nem tudom megítélni. Amit én láttam belőle, az nekem tetszik. Jó, igen, Outrun, persze. Meg a Ridge Racer. Jó. Nem ugyanaz. Szerintem ez a Forza az abszolút jó lesz annak, aki szereti. Szerintem meg lesznek vele elégedve. Persze mindig nézhetnek is ebben, de így azt mondogatták az emberek a Turn-ten, akik fejlesztik, hogy azt a metódust választottak, hogy először megcsinálták a szimulációs részét, nagyon aztán rápakolták a grafikát. Lehet, hogy nem az Xbox 360-nak a grafikai csúcsa alkalmazása lesz, de azt a funkciót be fogja tölteni, amit várnak tőle. És az online része az nagyon komoly, azt ne felejtsük el, nagyon-nagyon komoly online része lesz. Májusban fog megjelenni, ha aki még nem tudná, és magyar nyelven lesz elérhető, mint sok korábbi Xbox 360 játék. A másik, ami talán érdekesebb, a Fable 2 és a mindenki kedvenc ígérgetőgépe, a Peter Molyneux, aki ezúgy a magához képest is sokat vállalt be. Ugye az első félbölnél ő ígért olyasmit, hogy eldobod az almát, abból kiesik az alma, magából kinő az almafa, és ha 10 év múlva visszamész, akkor majd ott lesz az almafa, és leszeteted újra az almát. Aki játszott a félből első részébe, azt tudja, hogy nem volt benne ilyesmi, és még nagyon sok minden nem volt benne, amit ő ígért. Most a legújabb az a kutya. Kutya, aki az interfész szerepét fogja betölteni. Ha jó vagy, akkor jó kutyus, ha rossz vagy, akkor rossz kutyus, és nem lesznek számok meg betűk a képernyőn, hanem mindenre a kutya fogja felhívni a figyelmedet. És ami még jobb, hogy lehet női karaktered, és szexelhetsz, és választhatsz, hogy gumival dugsz, vagy gumi nélkül dugsz. Ugye ezt lehet, tényleg lehet választani, még nem tudom, hogy középkorban miből volt a gumi, mert volt gumi egyébként, borjúbőrből, borjúbélből, tehát borjúbéles dugás lehet, és ha borjúbél nélkül csinálod, akkor terhes leszel, és mehetsz terhesen legyilkolni a sárkányt. És itt, ami ezt így, azt hiszem, külön hírt nem írtunk, meg tartogattuk arra, hogy majd lesz egy összefoglaló, hogyha többet mondanak róla, akkor még írunk róla, de így a szerkesztőségi egyesség az volt, hogy megőrült a csávó. Tehát, hogy ezek, én szeretem a kutyákat, és nagy kutyabarát vagyok, és dugni is szeretek. Tehát, úgyhogy, de egyrészt nem kutyát, másrészt ezek azok a dolgok, amit nem feltétlenül látom helyét, az újítás kedvéért, nem tudom, hogy erre szükség van. Szerintem ez a Molyneux most elég elvesztette a fejét, és már nagyon kíváncsian várom, hogy 4 év múlva a Fable 3-nál a rossz fogak és a halálos betegségek szabad megjelenése lesz a nagy újítás, amikor már olyan sebet kapsz, hogy elfertőződik, és akkor már a karckille csökkenni fog, mert egyre rosszabbul, vagy orvoshoz kell majd menned, vizitdíjat kell fizetned, úgyhogy. Szerintem nem kellene leírni ezt. Egyrészt azért, mert még nem láttuk. Lehet, hogy jó lesz. Látunk egy ilyen képernyőt. De mozgásban? Nem, így. Csak azért mondom, mert mondom, mert régebben is próbálkozott ilyen interfész újításokkal, és azért lássuk be... Elbukott mind. Így van. De ettől függetlenül lássuk be, hogy nagyon sok embert az zárt ki a videójátékokból, hogy egyrészt nem tudja a sok gombot kezelni a kontrolleren, másrészt viszont megzavarja a sok szám a képernyőn. Tehát az igazán elterjedt casual játékok, azok, ahol nagyon minimális interfész a legjobban képes megszólítani, vagy információt átvinni a játékoshoz. Sokan mondják, hogy a WoW is azért lett ilyen sikeres, mert nagyon egyszerű. Na jó, persze mi hardcore játékosok vagyunk, és teletesszük mindenféle móddal, de amikor a legtöbb ember nekiül, és megjelenik az egy-két ikon, akkor szerintem az nagy öröm más játékokhoz képest az EVE Online-hoz, ahol a tutorial videó egy órás, és körülbelül 400 darab menüből kell kiválasztani azt az egyet, amivel ki lehet repülni az űrbázisból. Én tisztelem azokat az embereket, akik szeretnének az interfészen újítani, de én úgy érzem, hogy a játékosok nevében lehet beszélni, hogy köszönjük szépen, megtanultuk. Ezen nőttünk föl. Nem hiszem, hogy pont a legnagyobb fejlesztőknek kellene átmenni ebbe a casual irányba, mert nagyon örülök, hogy mindenki a casual-öket akarja elkapni, de azért maradjanak normális játékok. Nekünk is kell az az interfész, kell az a hardcore hozzáállás, és szerintem a Fable 2 az abszolút nem ez az irány. A kutyás dologhoz visszatérve, ugye a Molino azt is mondta, hogy azért is kap központi szerepet még a kutya, mert érzelmi kötődés fog kialakulni vele. És... nem, csak te lehetsz terhesen, a kutya is. Jó, gonoszok vagyunk, mert egyébként a Molinőnek azért voltak, tehát neki nagyon jó játékai, és egy ilyen designer fél istenség, és gonoszak vagyunk. Leginkább azért, mert a Fable-nél megígértek mindent, és szerintem a Fable ehhez képest egy meglehetősen lineáris, rövid, és grafikailag ugyan akkoriban szép, de különösebben sokat nem nyújtó játék volt. És én nagyon szeretném látni azt, hogyha ők rendesen megcsinálnák az eredeti elképzeléseiket, de akkor tényleg ne erről beszéljünk, hogy kutya van, meg hogy terhes lehetsz. Én egy szerepjátékban nem terhes akarok lenni, meg általában nem akarok terhes lenni. Köszönöm szépen, és nem ez az irány. Én akkor azt mondom, hogy én a szerepjátékban akkor rohadt jó, mesterséges intelligenciát akarok. Olyan sztorit akarok, ami ezer felé ágazik, és mégis izgalmas, többféle befejezést akarok, epikus környezetet akarok, szuper karaktereket akarok, tehát én ezt szeretném egy szerepjátéktól, nem egy kibaszott kutyát meg, hogy valaki megdugjon. Ezek a hardcore gamer sztereotípiák, amiket most itt ismételgetünk. Szerinted egy Xbox 360-on megjelenő RPG, az mennyire fog a casual-öknek szólni? Az Xbox 360-nak egyetlen casual megmondott játéka volt a Viva Piñata, ami az egyik leghardcore-abb Xbox 360 játék, köztünk legyen szólva, és annak ellenére, hogy most azt mondják, hogy folytatják, hát az a játék nem fogyott túl jól. Tehát meg kell nézni az ilyen decemberi, meg novemberi eladási listákat, még a saját platform listáján is valami 19. volt, ami azt jelenti, hogy nem vették meg az emberek. Annak ellenére, hogy ez egy nagyon jó játék, csak nem gyerekjáték. Tehát ez a folytatás mindenképpen olyan lesz, hogy nem ez a stratégiai vonal fog tovább menni, hanem ahogy pletykálták a kárt, esetleg egy platformjáték Xbox Live Arcade-re, tehát én el tudok sok mindent képzelni, de nem ezt a vonalat, amit ők elkezdtek. Ez nagyon valószínű, mert ez kereskedelmi szempontból nagyon nem jött be. Tehát szerintem kritikákat jókat kapott, és meg is érdemelte, mert a Rare-nek szerintem a hosszú idők óta ez egyik legjobb játéka, vagy a legjobb játéka a Piñata, és volt kapott egy jó magyar szinkront, és továbbra is így legyen, és én nem bánnák egy Viva Piñata 2-t ebben a stílusban, nagyobb kerttel és több lehetőséggel, mert az elsőt szerintem erősen ölte, hogy kicsi volt a kert, viszonylag kicsi volt a kert, de mindegy, ne menjünk bele ebbe. Tehát azt mondom, hogy nagyon-nagyon nehéz, az Xbox 360 nem az a platform, ahol a casual közönség felé szólsz, az a Wii. Az úgy hívják, hogy Wii. Ott lehet a casual közönség felé szólni, illetve a PlayStation brandnek van egy casual oldal, hogy a PlayStation 3-nak lesz az majd a jövő zenéje. Szeretjük nagyon az eladásokat, és ilyen rengeteg eladási listát közlünk, legalábbis hetente biztos egyet, ami vagy japán, vagy amerikai. És az elmúlt időszak legérdekesebb eladási listája az talán a januári NPD volt, ami az amerikai eladási lista, ami a havi összesített hardware eladások. Mi derült ki belőle? Az, hogy a Wii az nagyon megy. Nagyon megy, ami azt jelenti, hogy, vagy azt jelentheti, hogy a Wii az komolyan sikeres lesz. Ha ennyire megy most, tehát ha ugyanez a tendencia folytatódik, ha ennyivel többet adnak el belőle, mint Xbox 360-ból és PlayStation 3-ból, akkor így okos emberek kiszámolták, hogy évvégére simán be fogja hozni az Xbox 360-at, a PlayStation 3-at, amiből nem fog sok értelemszerűen előzni fogja, tehát a Wii az 2007 végére vezető következő generációs platformá válhat. És mi következik ebből? Ha tovább gondoljuk ezt a dolgot, akkor lehetséges-e egy olyan szcenárió, amiben a játékfejlesztők azt mondják, hogy Wii-re sokkal olcsóbb fejleszteni, a szoftver pont úgy fogy, vagy talán még jobban fogy, mint a konkurenseken, és egész egyszerűen úgymond feleslegessé válik a következő generációs grafika, és a két konkurens platformra 2-3 év múlva igazán majd csak first party címeket láthatunk, normálisakat, minden más az viátirat lesz. Mit hoz ez, és milyen lesz a PlayStation 4, vagy az Xbox 720, akkor, ha ez bekövetkezik? Vége a grafikai fejlődésnek? Egy kicsit úgy tűnik, mintha a Nintendo ezzel szeretné megelőzni a Skynet ébredését, és visszafogni a technológiai fejlődést, de nem hiszem. Nem. Ez elmegy ebbe az irányba ez a Wii, de ha más nem, akkor én fogok lázadást kezdeményezni, hogy legyen még kétszer ilyen erős, még ötször ilyen erős az új PlayStation vagy Xbox. Én úgy érzem, hogy meg lehet az arany középutat találni, és a fejlesztők is valószínűleg azt fogják csinálni, hogy két részre osztják a fejlesztő csapataikat. Az egyik csapat, egy keves kisebb számú banda fog azon dolgozni, hogy ilyen Wii játékokat produkáljon, amit átírnak majd PS2-re, esetleg átírják butítva, vagy egy kicsit feljavítva X360-ra, és így tovább is. Talán még emellett azért az ilyen komolyabb fejlesztési ambíciókkal rendelkező cél, mint a Seeds, akiknek most alakultak újra, vagy a Kojimáék, azért ők még csak van egy olyan igényük, hogy sokkal nagyobb, grandiózusabb játékokat fejlesztenek. Hát én úgy gondolom, hogy bár így a DS tükrében bátor dolog jósolgatni, de szerintem az a Wii ez nem hosszú távú dolog lesz. Tehát egy idő után, ahogy csökken a többi gépára is, és nem lesz akkor a különbség a PS3 és a Wii, illetve a X360 és a Wii között, hogy ez a gyengébb technika, ami a vártnál is gyengébb, tulajdonképpen már nem lesz elég ahhoz, hogy felvegye a versenyt a másik két géppel. De erről most nehéz beszélni jelenleg, de én úgy gondolom, hogy hosszú távon már nem fog annyira jól menni a Wii. Ja, és hogyha idézhetném GHZ barátunkat, akkor addig kell várni, amíg... Ne, amíg nehogy azt mondjam, nem fogom azt a G betűs szót nem használom. Nem. Szeretjük Ákos, de azt ne. Nem, kijön a Halo 3, Killzone 2, Metal Gear, stb. És akkor végre lehet dönteni szerintem. És ha én Wii-vel játszanék utána, és előtte kipróbálnám ezeket az új, tényleg Next Gen játékokat, szerintem legalább 50% az embereknek mellettünk, az új gépek mellett fog állni. Azért ezt ne felejtsétek el, és azt gondolom, hogy Liquid is ebben az irányba gondolta vinni ezt a gondolatmenetet, hogy gazdasági vállalkozásokról van szó. Tehát az a Guerrilla Games, aki megcsinálja a Killzone 2-t, az a Bungie, aki megcsinálja a Halo-t, ő szeretne pénzt és profitot látni ezekből. Jó, és abban a... Ők jó, ki. Legyen bárki, legyen a Square Enix. És abban a pillanatban, amikor a Square Enixnek a menedzsmentje, a vezetése úgy látja, hogy jobb bevételre lehet szert tenni Wii-s fejlesztésekkel, akkor át fognak állni. Most és lehet, hogy számunkra nem, most számunkra ez most furcsának tűnik, vagy nem látjuk át, de ott és abban a pillanatban, amikor bejelentik a Final Fantasy 14-et Wii exkluzívnak, amikor bejelentik a legújabb Metal Gear Solidot Wii exkluzívnak, akkor ott állunk, és azt mondjuk, hogy az a világ, amit eddig szerettünk, vagy amiben eddig szerettünk játékosnak lenni, az bizony elmúlt. Ettől félek, hogy ez most egy teszt, tehát a Nintendo DS-re kijövő Dragon Quest 9, illetve majd a Wii-re jön ez a Dragon Quest Swords. Igen. Igen. Tehát, hogyha ezek nagyon beválnak és biztos befognak, akkor lehet, hogy utána Final Fantasy-val is majd ott játszunk Nintendo. Szerintem már a Final Fantasy 3 volt az igazi teszt, amikor fél milliót eladtak belőle egy hét alatt, és annak következtében én vártam, hogy mit fog bejelenteni a Square, én a FF6 remake-et gondoltam, de jött a Dragon Quest 9. Szerintem már ez a FF hullám, ez annak a következménye, hogy el lehet adni a Final Fantasy-kat DS-en. Hát a kérdés az, hogy ez most jó dolog vagy rossz dolog. Mert egy részről ugye az van, hogy ha ez bekövetkezik, akkor az a játékvilág, amit eddig ismertünk, az tényleg befejeződik, vagy legalábbis radikálisan átalakul. De hát ez megtörtént már, aki a 80-as években játszott, és aki mondjuk a NES-es akciójátékokon nőtt fel, vagy a Commodore 64-es akciójátékokon nőtt föl, ő már neki viszont ez a mai világ, ezek a keménytökű, űrgárdista, szétlövi az alieneket világ idegen. Volt, de az egy tényleg egy más világ volt még szerintem. Tehát, mi voltunk, csak 20 évvel fiatalabban. Vagy aki a 90-es évek elejének a PC-s játékait, amikor egy kalandjátékból még masszív mennyiségeket lehetett eladni, amikor egy repülőgép szimulátor az évjátéka lehetett kvázi. És ma már egy teljesen más világ van. Tehát a konzolok eleve átalakították a játékvilágot, és most lehet, hogy a Wii ismét át fogja alakítani, csak nem technológiai oldalon, hanem azt mondjuk, hogy, hogy nagyon kiszélesíti, mert ez, ha a Wii bejön, akkor a Wii úgy fog bejönni, hogy majd a Wii Fitness-t eladják 400 millió kövér amerikainak, ha vannak annyian. Értek, hogy miről beszélek. Persze, ne érts félre. Amikor azt mondom, hogy a Final Fantasy 14 kijön Wii-re, akkor ezzel nem azt implikálom, hogy ez rossz lesz. Ez azt akarom mondani, hogy ez technikailag nem olyan lesz, mint amit egy Final Fantasy 13 után elvárnánk. Lehet, hogy a Final Fantasy 14 az a sorozat legjobb játéka lesz, vagy az év játéka, vagy az évtized játéka. Csak az már nem úgy fog kinézni, és nem olyan érzést fog nyújtani, mint amit talán a 10, 12 vagy a 13 után elvárnánk. Ebből a szempontból szerintem a világszem most az Xbox 360-on van, ugyanis a PlayStation 3-on még nem lehet olyan játékokat csinálni, ami ilyen több milliós példányszámon mennének el, és a Gears of War most érje a 4 milliót, a Lost Planet 1 millión túl van, és Xbox 360 van most egy olyan platform, amire a fejlesztők nagy pénzből fejlesztetnek, és be fog jönni az a pénz, ha jó játékot csinálnak, jól marketingelik. Tehát szerintem mindig lesznek olyan cégek, akik azt fogják mondani, hogy nekem lehet, hogy 20 milliót nyerek, de én 15 milliót is nyerhetek azzal, hogyha emellett még fejlesztőket toborzok, és nagyon nagy, grandiózus, szépen kinéző játékokat csinálunk. És ha az Xbox 3 megtartja, ezt megerősíti, akkor valószínűleg meg fog valamilyen szinten maradni ez a játékvilága, ahogy most ismerjük. Blue Dragonban bízunk, hogy sokan el fog menni. Igen, az Xbox 360 esetében érdemes megemlíteni a Lost Planetet, amúgy ugye 40 milliót költöttek rá, ami 20-20 millióban azt adott meg a marketing és a maga a játékfejlesztése között. És ez azt jelenti, hogy körülbelül 1 milliót kellett eladni ahhoz, hogy egyáltalán arról lehessen beszélni, hogy onnantól profitot termel a játék. Szóval igen, elment az 1 millió, de viszont tényleg érdekes kérdés, hogy vajon megéri ennyi energiát befektetni, amikor a Wii-re fejlesztve lehet, hogy még többet hoz ugyanaz. Akkor mondom neked a Gears of War-t. Kevesebből és mégis sokkal többet adott be. Tehát szerintem mindenképpen érdemes. Érdemes. Gears of War-t azért nem lehet olyan könnyen megcsinálni minden évben. Meglátjuk. Hát a Gears of War az a legsikeresebb Xbox játék, vagy Xbox 360 játék, tehát ő az abszolút eladási lista vezető és a poster fiú az Xbox 360 játékok között. Abban nagyon-nagyon-nagyon nagy részben benne van az, hogy a legjobban kinéző játék, ugye a Let's Usamen mostanában még azt hiszem mai napig. Nem tudom, ha a Gears of War 2 megismétli ezt a sikert, hogyha a Halo 3-nak nincsen kétségem a felől, hogy meg fogja ismételni ezt a sikert, sőt, de ez itt még mindig csak egy-két játékról beszélünk, és ahogy a Nintendo DS példája is mutatja, ahol nagyon sok játékot el lehet adni iszonyatos példányszámokban. Ahol megnézed, hogy a Brain Training 2 azt hiszem Japánban ilyen 4 millión van túl, vagy valamilyen eszetlen, a Brain Training 2-ből többet adtak el, mint a Gears of War-ból jelenleg, és az egy Nintendo DS. És volt első része, és van 300 mellékága, és el lehet adni belőlük egy milliót villámgyorsan. Nem mernék nagyon ítélkezni az új játékosok fölött, akit a Nintendo bevon, de van egy olyan érzésem, hogy nem teljesen, hogy azok a játékosok, akik eddig GameCube-on, PS2-n játszottak, hanem ez egy új közeg, egy titkárnők, egy vállalati dolgozók, olyan emberek, akik nem szoktak hozzá mondjuk az RPG-hez, és ami tényleg a technikai fejlődés mellett szól, a játékokban az egyik fő motivációs tényező az a felfedezésnek az élménye, az új, nem tudom, a WoW-ban is biztos van tündérerdő, ahol bemész és azt mondod, hogy de meleg, igen. Tehát, hogyha egy cég új gépe, új hardvere, ugyanazt a technikát tudja nyújtani, mint az előző, akkor egy idő után meg fog szűnni ez az élmény, és az RPG-kben szerintem feltétlenül szükséges az, hogy még mesésebb, még csodálatosabb, még melegebb helyekre juthassunk el. És ez szerintem életbe kell, hogy tartsa. A Liquid által említett Brain Training szerintem kreatív agyakat nem fog elvonni se a Final Fantasy, se a Gears of War fejlesztők elől, tehát nem hiszem, hogy a Peter Molyneux azt mondja, hogy a kiskutya szimulátor helyett én inkább egy tenisz játékot szeretnék csinálni, vagy egy fitness programot, úgyhogy nem hiszem, hogy mind a kettő behozhat pénzt, mind a kettő fejlesztési mód behozhat pénzt. Amit éppen a háttérben próbáltam mondani, az, hogy túlságosan is videójátékos szemszögből gondolkoztuk, hogy fejlesztő szemszögből. A fejlesztők nem úgy kezdenek el játékot fejleszteni, hogy de szeretnék ezt vagy azt csinálni, és nekiállnak. Itt több milliós befektetések vannak, menedzsmentek, akik nem azt szerint döntenek, hogy most neki tetszik a Gears of War, vagy nem, hanem azt nézik, hogy mennyi a befektetés, mennyi a megtérülés, és ez a Gears of War-nál jobb, vagy a Brain Training-nél. És ha Brain Training-nél jobb, akkor Brain Training lesz. Ezzel egyet is értek, de mi van, hogyha két év múlva kijött már annyi brain training játék, hogy már unják, vagy ugyanazzal mindegyikben, akkor legyen egy kétszer olyan szép brain training játék, vagy fejlődjenek ők is akkor. Legyen, beszéljen a brain training játék, kapcsolódjon rá az agyamra, nem tudom, de fejlődjenek. Az egésznek az alfája és omegája az, hogy van egy hardcore közönség, és van egy casual közönség. És a hardcore közönség, és kicsit mi is, úgy van a casual közönséggel, hogy menjetek talán a picsába a hobbinktól, tehát hagyjatok minket békén. Hagyjatok minket békén a brain trainingetekkel, a kutyanevelgetésetekkel, meg az összes ilyen szarsággal, automata fegyvert akarok a kezembe, és hát, ilyen... Pontosan erről van szó. Tehát, hogy Bioshockot akarunk, hogy Halo-t akarunk, hogy Killzone-t akarunk, és igen, pontosan. Tehát azt hiszem, hogy ez egy, ha a Nintendónak bejön, ami bejön, és ez a közönség rákapcsolódik erre a hobbira, ha csak kívülről is, és annyira nem is keményen, akkor lehet, hogy 4-5 év múlva előjön az a nagyon furcsa helyzet, amikor Xboxos és PlayStation fan egymást vállának, és szorulva, hátát egymásnak vetve, kurvanyázza közösen az újonnan belépő Brain Training és Nintendogs fanokat, mert ugye az eladási listák azok úgy fognak kinézni, hogy a PlayStation és az Xbox 360 fog verekedni a második és a harmadik helyért változó sikerrel, ami már félig meddig. Hát Japánban így van, de Japán az egy külön világ, de ha maradnak ezek a tendenciák Amerikában, Európát pedig majd meglátjuk, hogy mi lesz, akkor lehet, hogy évvégére ugyanez fog előállni mindenhol máshol. Úgyhogy változik a világ szerintünk, végül is ez a lényege, és talán nem rossz, hogy változik, de majd meglátjuk. Ami a Game Developers Conference-en még egy elég érdekes jelenség volt, hogy nagyon sok MMO-t hoztak, illetve jelentettek be, nem is konkrétan csak a konferencián, hanem már előtte. Tehát az egyik legjelentősebb bejelentés az a Warhammer 40 000 MMO volt, ami úgy hirtelen jött elő, mert ugye a Warhammer Fantasy MMO már készül régóta, az EA fogja kiadni, tisztességes fejlesztők vannak mögötte, nem gondoltunk arra, hogy hirtelen ilyen félig meddig belsős konkurenciát kap. Bizony, hogy nem gondoltunk, és az is egyelőre kétséges, hogy ez a két játék elfér-e majd a piacon együtt. Mert hiába érveltek ugye az érintett fejlesztő stúdiók azzal, hogy tulajdonképpen egy fantasy és egy sci-fi univerzumról van szó, de az MMO piac jelenleg, azt hiszem nem túlzok, hogy kurvára telített. És ugye World of Warcraft, meg is leszünk kövezve ezért, hogy ezt mertük mondani, de az, hogy itt valaki be tudjon törni kvázi ugyanazon franchise alatt, ez nem tudom, hogy az esélyek, tehát itt biztos lesz vesztes szerintem. Ez lesz az a csata az MMO piacon belül, ahol valaki biztos, hogy vesztesen fog kijönni. Egészen biztos. Hát talán ezért mennek ezzel biztosra, nem? Hogy van két, ugye kvázi azért különálló franchise-uk, csúnyán fogalmazva, és hogy valamelyik majd bejön. Ugye a fantasy is az elég nagy támogatót, mert végülis az EA mögötte, a skiff is meg szerintem talán, az kurva jó, igen, tehát az coolabb, bár ezért is lehet, hogy itt sokan nem fognak egyetérteni. Én a fantasy-set őszintén szóval annyira nem ismerem, a skiff-set viszont elég jól. És a skiff-is az nagyon cool, és abban van lehetőség, hogy MMO legyen belőle. Így van, és mint említették a fejlesztő stúdiók és a kiadók, akik érintettek ebbe a projektben, hogy ezzel az MMO-val tulajdonképpen meg lehet lovagolni a Warhammer 40K-féle RTS sikereit, már pedig sikeres volt az RTS, a kiegészítői, tehát ez az, ami lökést adhat neki, meglátjuk. Hát ez végülis egyszer már bejött, van itt valamiféle RTS franchise, valami Warcraft, amiből már úgy, mintha csináltak volna egy viszonylag, azt hiszem, sikeres MMO-t. És a 40K az szerintem az a világ, amiből tényleg lehet sikeres MMO-t csinálni. Olyan sok világ kapcsán felmerül, ugye hát csinálják is a gyűrűkurát, de én már hallottam Harry Potterről is. Egyszer nem tudom elképzelni, hogy Harry Potterből hogy lehetne csinálni MMO-t, hát tini szexel maximum, Legóból, de a... Legóból lehet. Végülis valami történetet ki lehet találni hozzá, de a 40K az a hatalmas nagy galaxis, az a világ, annyi ellenség, annyi lehetőség, egyszerűen, hogyha megjelenik egy 40K-s Warhammer, az lesz az MMO, amire váltani fog a World of Warcraftról. Igen, illetve a 40K világnak van egy rengeteg karizmatikus vonása van, tehát a lánckardok, a szervóvértek, a hatalmas csata kastélyok, tehát az, tényleg a henterésre kitalált világ. Pontosan, úgyhogy ez az univerzum, ami ordította az MMO-ért, és így külföldi és hazai fórumokat egyaránt olvasva, az tűnt, úgy tűnt, hogy ezzel valahogy mindenki így van, tehát mindenki azt mondta, hogy de fasza lesz, mennyire jó lesz, és ezen reakciók mellett háttérbe szorult az, aki azt mondta, hogy ő azért mégis a Warhammer Online-t választaná, tehát hiába ott van a Mythic, aki egy tapasztalt MMO csapat, és hiába ott van az Electronic Arts, de nem fogja őket elbírni a piac. Kizártnak tartom. Én azért remélem, hogy a Skiffis jön be, illetve azért gyanítom, hogy ez a Warhammer 40k vonal fog inkább bejönni, mert a Blizzard a Warcraft-tel nagyjából a Warhammerből, ami jó volt, az sikeresen lenyúlta. Tehát ott átlopták, ami jó volt, ami meg rossz volt, azt ott hagyták. És a 40k-t pedig inkább ezek az FPS-ek nyúlták szét. És ebből ilyen komoly szerepjáték az nagyon nem volt még, inkább RTS volt. És itt van egy, amikor szerepjáték, online, skifi, gyalázás, minden, hát egy álom tulajdonképpen. Arról még nem is beszél, hogy jelenleg komolyabb skifi MMO, nem igaz, az Anarchy Online-on kívül nem igazán van piacon. A Galaxis, hát én őt már inkább outsidernek mondanám. Tehát ez lehet a következő MMO hullám, amit úgymond meglovagolhatnak, ez a skifi MMO. Majdhogy nem utolsó témánk ebben a mostani podcastben az a PlayStation 3-nak a közelgő premierje, ami most már így 2 hét távolságban van, és Magyarországon is kapható lesz, ha jól tudom, 170 000 forintért lehet megvásárolni, több helyen elő lehet rendelni. Vagy aki bátor az, mint az Antaru csempész, de az ki kell menni Hawaii-ra, vagy legalábbis Amerikába. Az utolsó ilyen béka talán, amit lenyelettek a PlayStation 3-mal kapcsolatban, az a kompatibilitás volt. Mi is történt? Az európai gép az gyakorlatilag a amerikai-japán verzióba kezdetben konkrétan belenyomott PlayStation 2 és PlayStation 1 hardware nélkül fog érkezni. Nem így, de így. Nem teljesen. Nem maradt ki teljesen belőle a PlayStation 2. Az Emotion Engine az kikerül belőle, és a Graphic Synthesizer, tehát maga a grafikus mag, az benne marad a PlayStation 2-ből. Pontosítva így. Tehát a cuccé része kikerül, de a végeredmény az ugyanaz, hogy nem hardveresen fogja a kompatibilitást biztosítani, hanem úgymond az Xbox 360, tehát egy szoftveres emuláció folyamányaként lesz benne, ami egyben azt is jelenti, hogy a játékok egy jó része nem fog futni. PlayStation 2 játékok jó része, PlayStation 1 játékok állítólag magas kompatibilitási rátával rendelkeznek, mert ott arra, igen, már működő emulátor van, amit hát lehet is látni tulajdonképpen, aki PSP-n emulál PlayStation 1 játékokat, az látja, hogy ott egy elég jó működő emulátor van, és valószínűleg ennek a kis vagy nagy testvére fut a PlayStation 3-on is. A PlayStation 2-n ott viszont egy viszonylag komoly veszteséget szenvedett, mert most konkrétan arról lehet hallani, hogy Európában 1000 cím lesz kompatibilis az első naptól fogva, és ha azt tudjuk, nagyjából 2500 címről lehet Európában beszélni, akkor hát ez egy 40%-os arány, ami olyan tekintetben nem rossz, hogy Xbox 360-on sincs, nem tudom, nincs annyi. Arányában szerintem hasonló a mostani kompatibilitási lista, de hát ugye mindenki, szóval pontosabban az Xbox 360-nál nem ez volt az egyik olyan negatív sarokpont, amit mindenki felhozott a géppel szembe, hogy miért nem kompatibilis visszafelé, és miért csak így. Én csak abban reménykedek, hogy egy normális csapat fog átnézni ezt a kompatibilitási listát, és olyan játékokat nem hagynak ki, mint például az Xbox 360-nál az Outrun például. Tehát, hogy tényleg normálisan leülnek egy nagy körasztalhoz, és akkor szépen a legfontosabb neveket ne hagyják ki, ez egyetlen egy kérésem van nekem. Igen, Xbox 360-nál tulajdonképpen egy tendencia volt, hogy a Sega címeket nem igen akarták figyelembe venni, és a Shenmue is ugye csak később, igen, már bent van, később került csak be, és például ilyenek, hogy a Jet Set Radio Future, a Panzer Dragon Orta, az még mai napig nem került fel. Igen, egyik legjobb Xboxos játék mindegyik, és valószínűleg már nem is fognak felkerülni. Jó, hát azt hiszem, hogy nagyjából aki PlayStation 3-at akart venni, kétlem, hogy ez hogy nagyon bárkit is eltántorított volna. Negatívuma az ugye az, hogy nem lesz teljes kompatibilitás, a pozitívuma az, hogy ellenben felskálázza 720p-re, vagy 1080p-re, vagy nem is tudom hova, tehát HDTV-n is élvezhető lesz normálisan egy ilyen játék. Nem tudom, hogy ez egy bevállalható kompromisszum, valószínűleg aki akart venni, annak igen. A Final Fantasy 12-ből már szivárogtak ki ilyen képek, tehát a nagy felbontásra felskázottak, határozottan szebb, nagyon jól nézett ki. Jó, hát vagy ahogy az Xbox 360 esetében is mondtuk, tartsa meg mindenki az eredeti gépét, Nem tudom, hogy mennyire nagy összegeket lehet kapni most egy PlayStation 2-ért használtam, vagy egy Xbox-ért használtam. Lehet, hogy valakinél pont ez a 20 ezer forint választja el a 170 ezer forintos PlayStation 3-tól, de kétlem. Tehát egyelőre szerintem érdemes még megtartani a PlayStation 2-t, aztán ha egyrészt mert jönnek még rá játékok, pláne Európában, ahol még a japán RPG-k még nagyon sokáig éltetni fogják a gépet, másrészt pedig, hát majd meglátjuk. És jöjjön az utolsó nagy kérdés, a szokásos, és most még mindig nem a dugásról beszélünk, egyszer megint valamit, a Josh-it és a dugásnak annyira nagy sikere volt, hogy még egyszer elő fogjuk hozni. De most valamilyen normális kérdés, lovas széttárja a karját, ő már erre készült. Szóval a nagy kérdés az ma az, hogy mi az a játék, ami már be van jelentve, míg a jövőben jelenik meg, ellenben ha a kezedbe kaphatnád holnap, akkor rámondanád azt, hogy igen őt. Mi ez az egy darab játék, amit az elkövetkezendő másfél-két évből, ha holnap megkaphatnád, akkor azt mondanád, hogy igen, ezt akarom. Antaru? Tehát akkor a White Knight story lenne az, ami leginkább érdekel. Nem elsősorban amiatt, mert a harcrendszere az valamiben újít, hanem inkább amiatt, mert ez lesz az első nagy váltás, grafikai váltás RPG-ben. Persze a Final Fantasy új része is ott van, de melyik jön hamarabb, Olden? Nem tudod. Szerintem a White Knight jön hamarabb, tehát kíváncsi vagyok, hogy milyen új élményekkel szolgálhat RPG téren az új hardware. Hellgate. Igazából nincsenek ilyen okos érveim. Megnéztem a trailert, és azt mondtam, hogy ez az, amivel játszani akarok. Stinger mondta erről a játékról, hogy az azért jó, mert ilyen fényes páncél lovagokkal lehet agyonbaszni benne a szörnyeket, és hogy ez már maga ez az ígéret, hogy kőkemény szörnyírtás lesz benne, ez már magában eladja, és ez egy ilyen kvázi MMO környezetben. És aki látta belőle a mozikat, az átvezető mozikat, az úgy szerintem ráérzett a hangulatára, az egy ilyen nagyon kemény cucc, nagyon kemény cucc. Én a Final Fantasy 13 ma nem, szeretnék játszani. De! Kenszelették a projektet! Nem, én az elmúlt időkben így próbálkoztam mindenféle irányba, de rájöttem arra, hogy a Final Fantasy még mindig a legjobb szerepjátékok közé tartoznak, és a 13 semmi gond nem lesz azzal, és nagyon várom. Mi van abban a 13-ban, ami másban nincs? Hát ugye van benne az a csaj, ugye az a csaj, oké, tehát megnyugodtam. Van benne az a csaj, és egy ilyen futurisztikus környezet, tehát így nagyon szépen néz ki, de ha jól sejtem, ennyire ilyen sci-fi Final Fantasy talán még nem is volt. Hogy oké, ez az ilyen cyberpunk cucc, ez úgy bennük volt a 6-ba is, meg a 7-be is, de így ennyire, nem, ez ilyen nagyon keményen futurisztikus szerintem. Ennek az lehet az oka, hogy a Tetsuya Nomura egyre nagyobb szerepet kap a fejlesztésekben, és igazából tényleg azért várom a 13-at, mert ez a 6 különböző fejlesztés ugyanabban a világban, és a 13-ban megismerünk egy várost, ami ostrom alatt van, és el van zárva a külvilágtól. A ostromluknak a szerepét pedig a 13 versusban ismerjük meg. Egy ilyen gonosz király lesz a főszerepben, tehát így nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan fog sikere járni ez a sok rész. De őt irányítjuk, tehát fő gonosz... Nem pozitív szereplőt fogunk irányítani. De nem a pozitív szereplőt irányítjuk majd. Tehát valószínűleg egy... Ilyet még ezért nem csináltunk, tehát ilyen még nem volt. Ilyen még nem volt, jó. Az orkok se gonoszak, tehát most Zoli mondhatná, hogy miért nem gonoszak, de... Én nem vagyok orkok. Akkor mi vagy? Tauren. Hát, erre inkább nem mondok semmit. Hát ilyen ennyi, tehát szerintem jó lesz. És jó ötlet ez, hogy ennyi készül belőle, mert ugye készül ez, készül a Versus, készül egy, azt hiszem, Agito, az, ami a mobiltelefonra készül, és ahogy a Square-t ismerem, szerintem még úgy kettőt be fognak jelenteni. Ja, tehát most ami oké volt, hogy a Final Fantasy-ből ennyi jön, és jönnek a számozott részek, de most már annyi rip-off és ilyen mellékszál jön belőle, hát a 10-2-nél emlékszem, hogy nagy volt a felháborodás, hogy folytatni merik, most meg már standard lesz, hogy különféle mellékágakat zúdítanak a rajongó nyakába. Szerintem a X2 az egy másfajta világ. Jó. Nem 12-t mondtam, azt mondtam, hogy X2, mert... Jobb kimondani, mint hogy 10-2, mert ez ilyen magyartalan. Na mindegy. Szóval 10-2, hát a 10 folytatása, a 10 rákövetkező a 11, úgyhogy ennyi. Ennyi. Hát a 10 rákövetkező a 11, mindegy. Tudom. Persze, na. Na, szóval ott azért egészen más stílus volt, elmentek ebbe a girl power irányba. És a 12-13-nál pedig alapvetően... Nem, tényleg nem vagytok, nem szeretitek a Final Fantasy-t, ez van! De nem, nem, nem. Jó, mindegy. Átadom Dregnek. 13, jó lesz, kész. Sőt, ez FFX-ben a 90, FFX. És az tényleg az a 9. Mert az X, hogy X. Amikor két szám van egymásnak magyarul, nem mondjuk az, hogy 10-2. De az a címe, hogy 10-2, Final Fantasy X2, de nem az a címe. De, tehát most itt reálisan belegondolsz, akkor az, az semmiképpen sem X. Azért mondom X-nek, mert el kell különíteni valahogy a két számot. Mert az X2, az a 10-2, az a 12 lenne. Tehát, hogyha logikusan megnézed. 12. Nem, az a 12. Az lehet, hogy a matematikus gondolkodásom teszi ezt, de én nem szeretek két számot egymás mellé tenni. Ez a matematikus a 10-2 az 102, hogyha egymás mellett felolvasod. Hát most gondolj bele, gondolj bele. De nem, az 10-2, a 10-nek a második része. De mivel a római szám egyel írtuk az egyiket, a másikat pedig arabbal, ezért valahogy meg kell különböztetni őket. Jó, oké, a kérdés, szerinted a Square Enix-nél X2-nek hívják, vagy 10-2-nek hívják, vagy kurvára nem X2-nek szánták, mert mondom, az azt jelenti, hogy van egy X, ami Xbox, és Xbox-ra kibaszott mód nem jött Final Fantasy. De, a Square Enix-nél Tencu-nak hívják, úgyhogy. Jó, oké, a 11 jött. Tencu-nak hívják. Hát, Tencu, igen. Tencu. Final Fantasy, Tencu. Na, hát akkor ez ugye, ami mit jelent? A 10-2. Hát ha angolul lehet mondani, hogy 10-2, akkor... Én csak egyszerűen megszokásból megkülönböztetem a két matematikai leírását a számoknak, ennyi. Ah, jó, tehát akkor X2, én egyébként azért lovaglok ezen, hogy mindenkit ki szoktam javítani, annak ellenére, hogy nem vagyok Final Fantasy fan, hogy az nem X2, mert ilyen erővel akkor a Final Fantasy 10 az a Final Fantasy X, ennyi. Final Fantasy 10B. Final Fantasy 10 Girly Edition. Final Fantasy 10, hogy hívják, Charlie's Angels Edition. Igen, így van. Hívjuk így, jó, ennyi, téma lezárva. Na, hatalmas témából visszatérve a kérdésre, ami egyébként szerintem nagyon nehéz, mégpedig azért, mert a igazi nagy címek a nagy konzolos sorozatoknak a folytatásairól a legtöbbről még nagyon nem tudni semmit, de belőlem a fanboy fog beszélni, és a kedvenc franchise-omnak a legújabb epizódját. Barbie Horse Adventures! Nem Spyro, a Spyro az már megdöglött PS1 végén. Szóval, kedvenc... Most volt a Frodo. A Frodo az zseniális lehetett, nem játszottam vele sajnos, nagyon sajnálom. Spyro az, ahogy a Insomniac Games az továbbadta, vagy hát nem továbbadta, hanem ugye a Vivendi-nél maradtak a jogok, és nem az Insomniac Games csinálta az új Spyro-kat. Onnantól már én nem nagyon követtem a sorozatot, mert borzalmasak lettek az új részek. De hát mi? Tehát a kedvenc franchise-om a Resident Evil. És ennek az új részét, ami nem a Wii-s lesz, ami én remélem, hogy nem, remélem, hogy a Wii-s epizód nem sikerült túl jól, akkor nem kényszerül gépvásárlásra. Tehát a Resident Evil 5 az, amit a leginkább várok, és azt várom tőle, hogy a Code Veronica-ban félvonalat, sztori vonalat folytassák, ami egyébként eddig teljesen nyilvánvaló lett volna, és értetetlen, hogy eddig miért nem történt meg. Az én választásom pedig a Bioshockra esne. Egyrészt jó kezekben nyugszik, másrészt az eddig látottak alapján van a kurva jó, egyrészt, másrészt van a hangulatában valami magával ragadó, valami bizarr, valami egyedi, ami egyszerűen, nem tudom. Nem, az van benne, szóval most pár napja volt belőle egy in-game videó, amit szerintem mindenki nézzen meg, aki nem nézett meg. És nem csak azért, hogy ott föl lehet sorolni, hogy ezt innen lopták meg, onnan lopták meg, amonnan, nem az a lényeg. A lényeg az az utolsó fél perc, amikor megy a kis csaj felé. Az milyen kibaszott jó, mert hogy... Az nem csak az animáció, hanem ott ezek az emberek ezt akarják megcsinálni. Ezt az érzelmi kötődés, mert ez az érzelmi kötődés, nem a kutya ember, nem a kutya, ez az érzelmi kötődés, hogy ott vagy, hogy tudod, hogy a kis csajnál van a cucc, amiből kvázi a speciális képességeidet táplálod, és a kis csaj sikoltva, sírva menekül előled, és ott van, igen, ez az érzelmi döntés, hogy akkor most mit fogsz csinálni, és szerintem ez remek, és én nagyon remélem, hogy ez irányba mennek a videójátékok, mert ezt szeretném látni. Így van, és pont erről van szó, hogyha legalább lesz benne 2-3 olyan jelet, ami alatt a hideg fog futkározni a háton, akkor már kurvára megérte, és erről szól, és ez az innováció, és erre kell menni. Ennyi. Tehát az Xbox 360 és PC, és augusztus 22, vagy valahogy így, vagy 24, és nem tudom, én a magam részéről így ebben az évben az egyik legjobban várt játék, és csak azért mondom a Metal Gear Solid 4-et, mint azt a játékot, amit most a kezembe szeretnék kapni, mert mert Metal Gear rajongó vagyok, és nagyon szeretném látni, hogy a Kojimáék mit csinálnak a következő generációs Metal Gear-rel, numero 1, numero 2, szerintem ők is nagyon jó irányba viszik a sorozatot. Tehát, hogy bevállalták ezt a Snake öreg, és bevállalták ezt a más környezetet, és bevállalták ezt a nagyobb szabadságot. A történetet, én azt mondom, hogy Kojimánál a sztori mindig jó, tehát azt én feltételezem, hogy jó lesz, de az egész környezet, a hangulata, ez a szerintem kicsit borongósabb, sötétebbre festett Metal Gear, ez nekem nagyon tetszik, és hát ez lesz az a pont, amikor majd a nagy kérdés fölmerül, hogy ott van a $600 170,000 forintos PlayStation 3, és a kedvenc játéksorozatom ott van, és valószínűleg akkor még nekem nem lesz olyan játék, amire egyébként megvenném, és hogy akkor mit fogok csinálni. Ami jó nagy kérdés, és igen, itt van az, hogy hát ha bejelentik Xbox 360-ra, csak az a baj, hogyha bejelentik Xbox 360-ra, kizártnak tartom, hogy az a PlayStation 3 verzióval egy időben jelenik meg, kivéve akkor, ha a Kojimáék másfél éve titokban dolgoznak rajta, amiben nem vagyok biztos. Sőt, nagyon nem vagyok biztos. Szerintem fog Xbox 360-ra is jönni, fél év múlva, mármint igen, volt már erre példa, fog jönni, csak én azt a fél évet nem fogom kibírni. Tehát ilyen egyszerű, erről van szó. Szeretnék kipróbálni egy új lehetőséget a következő epizódban, méghozzá azt, hogy ti is tehessetek fel nekünk kérdéseket. Ezt kétféleképpen látjuk megoldhatónak. Az első megoldás az, hogy fölveszed MP3-ba egy 64 kilobites kódolással, maximum 1 perc a kérdés, beküldöd, és ez azért jó, mert be tudjuk vágni a showba, és meg tudjuk válaszolni. A kérdés bármi lehet, az ilyen milyen hosszú a farkatok, meg hogy ugye buzik vagytok, ezeket is lehet, fogunk is rá válaszolni, lehet, hogy személyesen. Úgyhogy, de ha inkább valami gaming témájú, ha valami jó eszetekbe jut. A másik lehetőség, ami így kevésbé cool, de szintén működik, hogy vagy e-maileztek, vagy nyitunk egy topikot ennek az egésznek, és tesztek témajavaslatokat, hogy miről szeretnétek hallani a podcastben. Azt jelenti, hogy nem feltétlenül erről fog szólni a podcast, de beleveszünk, illetve ha valakinek nagyon-nagyon jó ötlete van, akkor arról lehet, hogy csinálunk egy specialt, egy podcast specialt, ami csak arról fog szólni. Szóval hajrá! Azt hiszem, hogy ezzel úgy nagyjából pontot is tehetünk a márciusi Gamer 365 podcastnak a végére. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Áprilisban visszajövünk. Sziasztok!